اور میوے اور دوب متاعا لکم ولأنعامکم تمہارے فائدے کو اور تمہارے چوپاؤں کے فإذا جاءت الصاخة پھر جب آئے گی وہ کان پھاڑنے والی چنگھاڑ یوم یفر المرء من اخیه اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی وامه وابیه اور ماں اور باپ وصاحبته وبنيه اور جورو اور بیٹوں سے لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک فکر ہے کہ وہی اسے بس ہے وجوه يومئذ مسفرة کتنے منہ اس دن روشن ہوں گے ضاحكة مستبشرة ہنستے خوشیاں مناتے ووجوه يومئذ عليها غبرة اور کتنے منہوں پر اس دن گرد پڑی ہوگی ترهقها قترة ان پر سیاہی چڑھ رہی ہے اولئک هم الكفرة الفجرة یہ وہی ہیں کافر بدکار